อนุรุทธสังยุตต์ 1. ระโหคตะวรรคหมวดว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด 1. ปฐมมระโหคตะสูตรว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นมาว่าสติปัฏฐานสี่ประการอันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันชนเหล่านั้นพลาดแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันชนเหล่านั้นปรารภแล้วลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะทราบความรำพึงของท่านพระอนุรุทธะด้วยใจจึงหายตัวไปปรากฏเฉพาะหน้าของท่านพระอนุรุทธะเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นทีนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าปรารภสติปัฏฐานสี่ประการท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายภายในอยู่ละถึงพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายภายในอยู่ละถึงพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายภายนอกอยู่ละถึงพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่หากเธอหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่เถิดก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่ 2. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่ละถึงพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พ

ท่านอนุรุทธะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าปรารภสติปัฏฐานสี่ประการท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่มีความเพียรละถึงพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ละถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในละถึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าปรารภสติปัฏฐานสี่ประการทุติยะระโหคตะสูตรที่สองจบสามสุตตานุสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ริมฝั่งแม่น้ำสุตตานุสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำสุตตานุเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะธรรมเหล่าไหนที่ท่านอนุรุทธะเจริญทำให้มากแล้วท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผม 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายละถึง 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอันหนึ่งผมได้รู้ธรรมเลวโดยความเป็นธรรมเลวได้รู้ธรรมปานกลางโดยความเป็นธรรมปานกลางได้รู้ธรรมประณีตโดยความเป็นธรรมประณีตเพราะสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสุตตานุสูตรที่สามจบสี่ปฐมมกันตกีสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กันตกีวันสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ที่กันตกีวันเขตเมืองสาเกตครั้นในเวลาเย็นท่าน

7ตัณหากะขยะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระอนุรุทธะแล้วท่านพระอนุรุทธะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ละถึง 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาตัณหากะขยะสูตรที่7จบสละลาคาระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่สละลาคารสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณสละลาคารเขกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าละถึงได้กล่าวคำนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนเมื่อเป็นเช่นนั้นหมู่มหาชนพากันถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยประสงค์ว่าจักทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังลากไปข้างหลังท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหมู่มหาชนนั้นจะพึงทดแม่น้ำคงคาให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังลากไปข้างหลังได้หรือภิกษุเหล่านั้นตอบว่าไม่ได้ขอรับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการจะทดแม่น้ำคงคาที่ไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนลากไปสู่ทิศปราจีนให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังลากไปข้างหลังนั้นมิใช่ทำได้ง่ายทั้งหมู่มหาชนนั้นจะพึงมีส่วนแห่งความลำบากเหน็ดเหนื่อยแน่นอนผู้มีอายุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระราชามหาอมาตย์ของพระราชามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตก็ตามพึงเชื้อเชิญภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากให้ยินดีด้วยโภคะว่าเชิญเถิดท่านผู้เจริญผ้ากาสาวะเหล่านี้ทำให้ท่านเร่าร้อนไม่ใช่หรือท่านจะเป็นคนหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทำไมเชิญเถิดเชิญท่านกลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเถิดผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากจะบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตอันน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานแล้วจากเวียนมาเพื่อเป็นคฤหัสถ์ภิกษุเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ละถึง 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทำสติปัฏฐานสี่ประการให้มากอย่างนี้แลสละลาคาระสูตรที่8จบThank you. 9. อัมภปาลิวนสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในอัมภปาลีวันสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะและท่านพระสารีบุตรอยู่ณอัมภปาลีวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่สงัดละถึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักสีหน้าบริสุทธิ์ผุดผ่องขณะนี้โดยมากท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุขณะนี้ผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐาน4ประการสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผม 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายละถึง 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุขณะนี้โดยมากผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐาน4ประการนี้ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นโดยมากชื่อว่ามีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐาน4ประการนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าเป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วที่ได้ฟังเฉพาะหน้าท่านอนุรุทธะผู้กล่าวอาสภิวาจาอยู่อัมภปาลิวนสูตรที่9จบพาลหะคิลานสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะอาพาธหนักสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ณป่าอันธวันเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ครอบงำจิตอยู่ได้ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐาน4ประการทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ครอบงำจิตอยู่ได้สติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือในพระธรรมวินัยนี้ผม 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ละถึง 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐาน4ประการนี้ทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ครอบงำจิตอยู่ได้พาลหะคิลานสูตรที่10จบระโหคตะวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมระโหคตะสูตร2. ทุติยระโหคตะสูตร 3. สุตนุสูตร 4. ปฐมกันตกีสูตร 5. ทุติยกันตกีสูตร 6. ตติยกันตกีสูตร 7. ตัณหากะขยะสูตร 8. สละลาคาระสูตร 9. อัมภปาลิวนสูตร 10. พาลหะคิลานสูตรThank you. 2. ทุติยวรรคหมวดที่2 1. กัปปะสหัสสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกได้ตั้งพันกัปสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วละถึงเรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะธรรมเหล่าไหนที่ท่านอนุรุทธะเจริญทำให้มากแล้วท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐาน4ประการที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือผม 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ละถึง 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอันหนึ่งผมระลึกได้ตั้งพันกัปเพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วกัปปะสหัสสูตรที่1จบอิทธิวิทสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอิทธิวิทสูตรที่2จบ 3. ทิพโสตสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีหูทิพผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมได้ยินเสียง2ชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วทิพโสตสูตรที่3จบ 4. เจโตปริยสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ได้เจโตปริยญาณผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมกำหนดรู้ใจของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นได้ด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะละถึงจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วเจโตปริยสูตรที่4จบ 5. ฐานสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดฐานะและอฐานะผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วฐานสูตรที่5จบ 6. กัมมสมาทานสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วกัมมสมาทานสูตรที่6จบ 7. สัพพัทธคามินีสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วสัพพัทธคามินีสูตรที่7จบ 8นานาธาตุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดโลกที่มีธาตุแตกต่างกันผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดและมีธาตุแตกต่างกันตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วนานาธาตุสูตรที่8จบ9นานาทิมุตติสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดหมู่สัตว์ที่มีอัธยาศัยต่างกันผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดว่าหมู่สัตว์มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วนานาทิมุตติสูตรที่9จบ10อินทรียปโรปริยัตสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอินทรียปโรปริยัตสูตรที่10จบ11ชานาธิสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดความเศร้าหมองแห่งฌานเป็นต้นผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วชานาธิสูตรที่11จบ12ปุเพนิวาสสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้ผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงผมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วปุเพนิวาสสูตรที่12จบ13ทิพจักขุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีตาทิพผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติตายและกำลังอุบัติเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามอำนาจกรรมละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์อย่างนี้ก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วทิพจักขุสูตรที่13จบ14อาสวัคคยสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้สิ้นอาสวะผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งผมรู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันก็เพราะสติปัฏฐาน4ประการนี้ที่ผมเจริญทำให้มากแล้วอาสวัคคยสูตรที่14จบทุติยวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1กัปปะสหัสสูตร2อิทธิวิทสูตร3ทิพโสตสูตร4เจโตปริยสูตร5ฐานสูตร6กัมมสมาทานสูตร7สัพพัทธคามินีสูตร8นานาธาตุสูตร9นานาทิมุตติสูตร10อินทรียปโรปริยัตสูตร11ชานาธิสูตร12ปุเพนิวาสสูตร13ทิพจักขุสูตร14อาสวัคคยสูตรอนุรุทธสังยุตที่8จบ